şeyde, bunu ayrıcalık görünmemesi lazım. Bu ayrıcalık değil, dediğim gibi bir vazifedir. Yani bu nedir? Belirli şeylerde hani bir askeri şey yapacak olursak, bir karar alındığını düşünecek olursak, komutanlar ne yapar? Cepheye ilk önce askerin önünde o gider, askeri o hazırlar, o gider. Evet, yani kararı alanlar o işi yapmada önder olmalıdırlar. Evet. Onun için olay budur. Yönetebilsin, doğru. Bir artı şeyi yoktur. Bunu hep tamamen eksidir. Bunu unutmayalım. Ayetteki min dünillah ifadesi bunu açıklar. Çok güzel bir açılım oldu. Ben de ilk defa burada diyorum bu müminler aşağısı olması çok enteresan. Min dünilmin'in dediği zaman müminlerden aşağı olmak üzere. Evet. Yani bu müminlere verilmedi. Sana artı bir görev olarak, ızdıraplı bir görev, acı bir görev. Bunu tadacaksın demek. Evet. Bunun mahiyeti de bu. Çok teşekkür ederiz.